силы, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и повсякчас, и на веки веки. Yeah. всяк час и на веки веки. Аминь. Будь и мя. завжди, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитва перчистий своєї матері, святих славних всіх хвальних апостолів, во святих отця нашого Яна Золотуста, архієпископа Константина Града, і всіх святих помилуй, спаси нас, як благий і чоловіко любе. Сотвори, Господи, ноги і благі літо.